سما مرك ابو بكر عمر نام اصلا بدي هذا بس بهر ارضكم اسماء بنت عمير الصديق اكبر الوقايه طال وحضرت فاطمه الزهراء رضي الله عنها على اثر ايادتكم مرتب فرماني روايه كان وشي كي حضرت الزهراء هميشه وقت مرضتها نجران انا راح يعني من قلت له شي نجراني وشتي من نجراني شيء كمان بمرو نهنج نهيك جني آدم الجنازة بدر جنازة چار دار سرا اير كنك بگي و بعد كنك بي مردينانی و حركت چند برکتی که آي دراجية بگندن شي قد بلندی که بسا دراجية بدن ایشه زرگی ایشه بارگی ایشه بی اسما فرمانی که وقتی از جاد ناراحت ها گور مرد یک کپسه اڈکو یا داره همین که رواج مروشا جناز دنسل تو کپسه بورده ده یعنی برده این چادر که درده اما یه تو بلوکی ادراجی زندی بارگی محسوس ده من که یا پیشگاش خوشتاد بود من مرد تو خمیر رول کریمانا بود من راز بود یعنی بدن تو هر نمی کنم شاید اگر صحت حق بی بی قبر همان لوگ تو که احتمال قوی همشیه که همین مسئله پابندی حجابا بی بی وصیت کرد من حتی بیرون در نکنی که لوگا کنی جهاز کنی و یک قولی ها و گشته همشیه ترجیح دیان که بی بی قبر مبارک هم جنت البقی همون در حضرت عباس قبر حضرت حسن قبر حضرت باقر قبر حضرت جعفر صادق قبر و در حضرت زین العابدین قبر همون در حضرت فاطمه رضي الله عن أم أجمعين الخالق وبهران أرض كنا قد دونك النبي أكرم صلى الله عليه وسلم إيه دخترانة دو نبي باك صلى الله عليه وسلم وجود مبارك معية رسي صحابة يا حسا أرض كنا أما قوية شاري شخصيتان محمد رسول الله والذين معه وإعادة مستاد جودی اتم معنا و مفهوم ظاهر آن معیت و حوری و امراهی که یه چهار یار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که پیغمبر هسته آدگران این مقام یه صاحب چی که شان هر لحاظ امراه زندگی امراه لوگ تا امراه مخصوصا نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبل از اسلام امراه قبل از نبوت امراه بعد از نبوت جان نصار غارتها امراه نظارتها امرا قیامت روز تها فرمانتی ها کذا نبعت و امرا خاجه اول که اول یار او ثانی اثنین از هما فی الغار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے آرزو کو مجھد ابو بکر صدیق ہم اوٹی غار امراہی ہے یک شفیہ من عبدہ محمد ابو بکر من اوٹی عمر پہکین زندگی ہر دیکھ جو اتنا کو محمد ابو بکر برمانی که اگر ابو بکر این کار را بکن فدا هم تاوان سمایی فایده من کده فرمانی برمانی اگر من بحکی اونتی جهادان را بحکی اون عمر عبادتان انواع عبادتا منگان ابو بکر صدیق بزوری اونتی همه رفاقت غار یک شبی من بده من عقیده شکر یه سودای تا فایده من کده حضرت ابو بکر صدیق ضرر کده بجا عمر صدیقا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی چهار ماہی شفیعت مدینہ طیبہ واجہ در مبارک من ران سری رضوان اس طرح چهار ماہی شفیعت خوب نمائش دین ظاہر با آسمان بہت ظاہر با خورت و مزان چم من در مارکہ میں اس طرح یہ بازی بھی من دل خیال صالح پیدا ہوں مگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک تی امتا کسی حنچی ہے انسانی کہ آئی نیکیاں با اندازہ تعداد آسمان ستارہیاں بگا خواجہ فرمانی حضر ما عرض کو کہیں یا رسول اللہ فرمانتی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. من عرض کو فعین حضنات ابی باکر من شرک واسه مر بیان کو برکی چیکی دیر آدم گشتری نیکی نی من عرض کو که ابو باکر نیکی گرو کجا رفتن واجا فرمایندی که عمر پاکی این نیکی ها یعنی می مگی ابو باکر یعنی نیکی برابر مقامی اللہ عزو جلال از داتا دست انسان از گرگ نبی من تو هر چی جلسی ها ببین دلی مکشی ملوتین از گرگ نبی مردمی دنیایی داتا که مقامی پوستی پس گرگ پسیم تو شر و شکایت ارکنه باری پس گرگ بیر نبی الله عز و جلال داتا که مدال کسیم تگیم پر دست من تو کن بیگی خب بین خضرائی صاحبی تیرا آرام کنگ سعادت آ دنیای امراهی غار سعادت آ زانوی که غار تها هنگو بات مار سمراه دفاعی را مار جاید ادا دارو تکان نواب امام الانبیاء علیہ السلام سر مبارک دیر اللہ نعره تکبیر صداقت صدیق رضی اللہ عنہ عدالت فاروق اعظم حیای عثمان حیای عثمان شجاعت حیدر کرار علی مرتضی زنده باد امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانی گار تھا وقت کی نبی پاک علیہ السلام سر مبارک حضرت صدیق اکبر زان ترا ایرات گویا یہ منظر ہم شک قرآن پاک رہلی ترا ایرات نبی پاک بورا معترین سوراخ تھا گار سو رہے گا مارا مست کو وار هر نیمه درجه داری رحمی صدیق اکبر اوتی کبا درتا چادر درتا و سوراخان پرکتا پنی تکرا که زمی ماری درمیه پیغمبر یا سوراخی من تک پا دی ماتی مردانی کی تک پلی بودا مارا چاره حمده اوشه گرمی چیزی نرمی مارا زمیش تک سفن دار صدیق اکبر مار نیشه زهر زخ آبر تحمل نه ولی چار تکان برون واجه تمام شب دیدار بود این تکان واجه وابا بکروشی خراب بکا چی مزنی بیده دیگه و کمال ضبط و انضباط بودی درد و علمی به دل سگه تو برداشت بود چم ارس که واجه ضبط دردا دارش نبود تا ارس ره تا چند قطره نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصار مبارد بود چم این وارکی پچ بود تا صدیق ابو بکر دی چم گریانا گریه بگه برچه عرض که یا رسول الله تم چیزی من از دبزه تا بشه دیدونم باز مبارک نبی کشید سور اخده پا تا مارا وارد نبی پاک صلی اللہ تم اوتی لبز مبارک چند آنه نگوشه هم چه در حبوک هیچ محسوس نبود ماری آنه تریاک در دهان رسول آبری ده حب ها؟ سادیشه روش کنه سبحان الله ای یار غار سرور صدیق نام ور مجموعه فضائل و گنجینه صفا یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند لیکن نه آنچنان که تو در کام هستم بعدی فرمانی که دنیا تا صدها یار و دوست و دی یارانی خاطرات قدم جتگ و زحمت ها تحمل کده در راه محبت آیان در آنی محبت آرزی رو پورا کنه گا قدمش ده ها جه جه تا صده ها جه وری آجه که تو قدم یر کتا کسا قدم یر کتا نه کتا چین آیا زمین سر قدم جه در راه رضای دوست راه رفت گا تو در دهان اشتها قدم یر یاران قدم به خدمت یاران نهاده هست لیکن نه چنان که تو در کام اجده ها برای این تریاک در دهان رسول آبریده هست صدیق را چی گم بود از زهر جام بود جان خدا آمین الله عز و جلال النبی پاک لعاب دهن آب دهن مبارکتا مقناطیسی تریاک ضد زهر اثر پیدا ادا صدیق بادا که مار نیش جن در پیش فوراً راه می بودا خیبر موقع علی مرتضی چم زور گیری چم درد که یک مقداری با چم چرف کن فوراً چم غزوه خیبر موقعا واجه شفینا اعلان گوشتی لأتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم. فردا برای فتح بزرگترین قلعه خیبر پرچم اسلام به دست مردی دهو که دوست دار عاشق شیدای خدا و رسول و الله و رسول هم آیه دوست داره. صحابه فرمانه که صدها نفر یه شب بیدار بود در حقی آرزو و دعایش دوسته که بانده یه سعادت قیمتی زباه که بود واجه مدرسه هر کس شد سرکش شکل مبادا بلکه واجه مارا بگیل دوسته مارا سوار بگیم که یه شرف کسی که بیان فرمانده نیمزی یک گناه که زبان حق پرست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به نطقی ها فرمانتی علی کجا ارزش که کجا علی چمان درد کن اگر چند وقت چه خیمه را در حتنه کن چند دور را گفته چند دور را کرمز کرمز را چند چند درد کن اگر چند خیمه را وقت یه حتنه کن فرمانتی برای بگیری دستم یاد مردمان جایی ها کسی شرف و این سعادتی که زدی ایلان بوده یه تاج سعادت پر افتخار علی مقدسی فرق دیوار سر گرفت. حضرت علی مرتضی دست دیگه دیگران کشتان دیگر دیگر چم درده چم پچنه بستن دیگر دیگر نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حجا حضرت علی حضرت علی مغارکم لبزی دور بارتا علی چم درده آنان فرمانی من چم چنان در حبیتن که احساس نبو که کدیب چمان درد بوتا و نه آروچی که با تا منی زنده دیگه بری منی چمان درد بوتا چم درد در چشم علی در قدم پاک ابو بکر مالیده دعا به دهن خویش بیان همیشه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه فرمانی اگر غاره امراهیه هجرت امراهیه ابو بکر که من معامله بکنم حاضر نوام و عمر عبادت را با آیده هم و خدا هم متقدم که من فایده همیشه نبی علیه السلام فرمانی که ای عائشه عمر بهکی نیکی ابو بکر یک نیکی برابر آن کیست که آرام است پشت سر پیغمبر یه جمله شعر یه سر شعر شعر دیگه هست از مکه و بدها پرست از مکه و زمزم پرست از زمزم و بدها پرست از شهر مدینه پر از گنبد خضرا پر برو اشان جست چیز جست که؟ آن کیست که آرام است پشت سر پیغمبر بویش به مشام ما بهتر ز گل و عنبر اگر تو مکه را جست کنی اگر زمزم را جست کنی اگر بدها را جست کنی اگر مدینه یا قبه خضرا را جست کنی که قبه خضرا تیگی صاحب چیرا پیامبر اکرم علیه السلام پشت سر آ کسی که آرامی تو بگو وقت بگو پیامبر عزیز علیه السلامی به آغوش و بغل گفته در قبر آی که ما را بگوش جواب ده جواب ده یا نده شما سلام ارسلتا جواب نرسته شما را قبه خضرا جواب دهن سب جنگو گوید که ابو بکر است شیدای رسول الله گوید که ابو بکر است شیدای رسول الله هر کس که شود منکر او هست ادو الله صدیق اکبر این فضیلت انکار بی چیز ایان انکار بی این سعادت زور بازی بی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی که من اون من نبی علیه السلام وفاتا بیش دیک شبی وابون دیک آسمان دیما تای ماه این ماه تمام شبه به آسمان درنگ تو یک کناگاه این هر سه فرود یادتا منی خجره آتا بود این هر سه ماها سکوت کو منی خجره آتا بود دباهینا من این واب ویدی گوزی بتا حضرت ابو بکر بیان بتا هیچ نگه جوال بی من ندا تعبیر نگو حالانکه اصحاب تا استاد تعبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ بس اوقات واضح دیما صحابه واب بیان کتا صدیق اکبر اجازه رسی تعبیر بیان ایچی جواب نگو فهمیتی واب تعبیر تا روزی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات و حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانی کہ آروچی کہ نبی علیہ السلام چھ مدینہ مکہ اب مدینہ تشریف فرماو فرمانتی قسم خدا مدینہ ہر چیز منور ہو شما ہو و آروچی کہ نبی علیہ السلام چھ دنیا رخصت ہو گویا مدینہ تمام ذرہ ذرہ تاریخ ہو باجان دفن کنے کو حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ آئے محجرے تک وفات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من اللہ عز و جلالہ چندین فضیلت و خصوصیت داتا کہ پیغمبر آپ کے جنینانا نیز تھا فرمانتی من یہ گانا جنینیتوں کو واضح ہے کہ در زمان دختری با من سے واجح ہے اگر در جن وزام یہ خصوصیت ہے فرمانی که بنی فضیلت قرآن تها نازل فرمانی که هیچ جمعی نیه که واجه گناهی بستر گندر تا رختخواب تا بود تو وحی نازل که در آهل پیغمبر طرف بجد و من که پیغمبر اموا بود تل الله وحی نازل و ای هم چما خصوصیتان فرمانی که وقتی که واجه وفات بو آخری لحظات زندگی الله عز و جلالا منین بو نبی پاک لبز آب دهن هور بو ای خصوصیت هم منی و فرمانی که نبی علیه السلام منی لوگه تا منی وطی نوبت رو چطوکا و در حالی که نبی علیه السلام سر مبارک منی آغوش تا یه نگه در میانه به من گلائش کن اگر روح مبارک و حالا علیه السلام واجه بیماری شروع دیگه دواری یه لوگ تا و تا قدرت هست هر روز فرمانتی که هر روز که تمام بی آدگه دواری نوبتیه من ببری همه دوی دواری شروع تک آی حق فامال هست بی بیان احساس کو واجه ناراحت بی یه دورا و همیشه واجه زود کن عائشه نوبت وارین زیره یا زود کدیگی عائشه نوبت کما ای لوگ تا مرتب جستی کو بی بیان فهمه که واجه راضی تیره که این مرض ایام عائشه لوگ تا بگن نفرش رهدا ارزش کو وجہ تو اگر مائل عائشہ صدیقہ لوگا ایام مرضہ بے سر ببرن ما راضی ہیں یہ برا درست ہم تو اتا بیمار تر اللہ تعالی شفا بدا ہمائی لوگا نو واجہ تشریف ہوئی بے عائشہ صدیقہ و ایام مرضہ حمود بے سر برتا و آر وجہ کو وفات وجہ بی بی فرمانی نہیں کہ آپ بی بیانی بخش تک یہ روچہ کہ ہمانی روچ بی بر زمانہ سے بخش تک تو بدا نوبت حساب ہو نا بی بی زان کے مثلا هفته واجه من لوگه بل فلان روز شنبه روز مثلا آ دواری نوبت روز بیتا آ یه وقت گذشت بیتا به منی یا شنبه فلان دواری نوبت بیتا به منی گذشت بیتا فرمانی که یه روز که واجه وفاد بود شنبه روز اصلا بروی حساب که بکتی که اول هم یه روز منی بودی نوبت روز بیتا یعنی اگر هر کجا بگوتی نبی علیه السلام ای ایام تار بی بیان رضاد مدات من لوگا ببی هم یه روز بایستی حتم من لوگا ببی نوبت منی بودی که یه و واجه در همین حالتا که واجه وفات نزدیک بی بی فرمان واجه احساس سکرات نره و بارهای فرمان اللهم این نوی موت سکرات ای الله موت تختیبات مختص موت تختیبات امام الانبیاء علیه السلام و وفات یه دوله این فرمان موت تختیه اگر منی بی حال باری چیز اللہ بغبون لن بکرم آفا رو بار بار کاسه پراه و دست مبارکی مطابق تحجت و قدرتی مبارک کرد وحنی جو رئی و بار بار دست مبارک سے کو بارا الرفیق الاعلا الرفیق الاعلا من على الیین الرفیق ما فهمید که نبی علیہ السلام فرمائن دیگا کہ ہر نبی موتا پیسر اختیار دیگی بھی دنیا بمانی و آخرتا برو جنائی اجازہ کے رکھ دی, اختیار دے دی, وہ حتما نبی علیہ السلام کی وقتی ہمیں اطلاع دے گا کہ تو دنیا لوٹے آخرت رو گا واضح فرمائے گا الرفیع کلام مزدان واضح کچھ موجود ہے ادھر ہمیں موقع فرمانی من براد عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل بو منزلہ یا در حالی کہ مسواک کی دنتامار دستازی دنتانام مسواک جنہ گا نبی علیہ السلام چم مبارک تک روکان چارے گا وہی وقت واضح حبر نکو من تو اشارہ تو ہمیں کہ واجہ تو مسواک خیلی پسند کو ہمیشہ مسواک ہی کرتا فرماتی نماز بھی قید ازماز تا مسواک جنگ بھی چا آ نماز بھی قید ازماز بھی مسواک بھی 25 یا 27 درجہ تفاوت مسواک تا میں اشارہ کو کہ واجہ یہ مسواک کا فتو پاک گیروں تو مسواک جنے در مبارک سکان دلتائی دو جن ہو میں مسواک سپراتا پاک گئے شوشتوں تمیزوں کو خوب و تمیز کو شوشت شستشودہ و من چارے کہ ترون دیں من جاید کو دنتانا نرم کہ جاید بھی لیل بور و قاتی بھی بہ ہمی حالتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرشتوں داتوں واجہا واجہا میں سواق جا واجہا کہ در کو پدا دوبارہ داتی منا من چوشت دی بھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ وزن قاتیتاں کو میں سواقا من چوشت کو گیر بورتا و نرم کو پدا بہ ہمی حال واجہ اشارے کو مشہودی تھی لیل سکرہ بدینا اللہ واجہ مسواک فرماتی آخر زندگی آخری لحظات اللہ عزوجل جلال منی آب دہن و نبی پاک علیہ السلام آب دہن یا جہن جہن وقتی کو واجہ وفاد بود در یہ حال فرماتی سر مبارکی ما بین سحری و نحری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک منی گلو ہے گو منی گوپکے درمیان ہے یعنی من گرائی اس کو تک داشتے گا در ہمی حال مبارک دعا رہی اللہ مسئلہ مطرح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو جا دفن بجا صحابہ اختلاف دا مختصیت اکبر یا رسی فرمتی مجھے نبی علیہ السلام عشق تھا فرمائن تکی کہ نبی ہر نقطے زمین اسرہ روح مبارک در یہ پرواز کا حمود دفن کرنا کیونکہ اگر میں قیامتا یہ زمین دعویٰ ہے کہ اللہ حضرت اللہ یہ حق میں نہیں بودتا صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ لوگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک قبر یہ کہ آن زمین کا آسمان اولا کرا امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم جمہور علماء فرمانا کہ زمین آہستہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کو آئی ملاسطے کو آرام فرمائیں آئی چھ کعبہ جندہ حتی چھ عرش معلائی حمد دوری شرف دار جگہ اللہ جل جلالہ میں نے شمارا حاضر کیا جنون با شرف جگہ دوری فخری دوری سعادت دی و تجاہ نیا رہی کہیں ما شمار کئی چوکو نماز سگی کجا کار کردارانی مردمیں قربان بخالق جل جلالہ عنایات قربان با آئی فضل و مہربانی کہ میں قدمانی کجا اجازہ ورود عطا کروں و توفیق یہ ردن کہ کجا مسجدہ نماز بار توفیق یہ ردن کہ چی بارگاہ یا پوشتین شرف حضور برسیم انہا عرض سلام بکن جائی کہ 70,000 ملک شبان روزی حاضر کی سلام ہے بقعی اتھرا ہر روز 70,000 ملک یہ ایک آسمان چہارما بیت المعمورہ تواف کرن تو داخل بن اجازہ کرن زمینی یا کعبہ مشرفہ تواف کرن مدینہ طیبہ یا بارگاہ رسالت صدیق اکبر بارگاہ فاروق اعظم سلام عرض کرن دیکھ بری اشان موقع نرسی تا قیامت کی 70,000 نوبت دیکھ بری نئے بان تا دیکھ 70,000 بوشی دیکھ 70,000 اگریتی دیکھ 70,000 تیرا یوں پر مقام ملائک خدا تعالی شما رو گشتائیں گے شنا در مقام ملائک چی؟ در مقامی که چی مقام ملائک افضل اللہ حضور جلال شما رو بسید سلام این فرصتا مغتنب بودا این تهمی نعمت در زندگی کم نسید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دربارا انسان بوشت و رو برو سلام عرض بودا حدیثا یا درختی انسان ایده بوشتی سلام دن نبی علیہ السلام تشکر سلام جواب دن رو الله عز وجل بالخطاب لحبيب الطفيل من سلامان الشرف القبول أطاب إلى الله إدقاء قلبان مشغول بكرين بهمان مقعين مقدم ولحيف انك ما أوقات كان دي مختصرين روشان كزود ستري بولي ورغيقا إشو هم بالله ولا أرسل بولي شهر فضیلت، این مسجد فضیلت، این مقام فضیلت شان بحثم به جوابت هر یک مدت زمان طولانی برای بری احادیث عرض کنو مشموشونی وقتی که واجه وفاد بود دفن بویدا اونو بید عایشه صدیقه فرمانی که من فتاوی رجی من گوشت او عایشه ما عرض کن بله واجه چی گوشه فرمانی تی که همه از تایی ماها که تو دیتا که تایی اتاقا کپتن آبری تو بیان کو گوما یاد این تیب منگو اهو یار اے منی پدر عزیز فرمانتی کی ہما سین ماہانی اولی ماہ شدی بسیتا آرامی کرد و بہترین اش ہمشی ہما سین ماہ کتو دیتا سین انسان بان کدا دفن بان و ای ہما اولی ماہ کی ہم دا دفن بو و از آسیان بہترین ماہ ہمی ماہ ماہ چاہر دہ شبہ و پاندہ شبہ کامل و آدھگی دو ماہ کے دوما هدیگه هم همدار سکوت کتاب آرام برمانه گیا نا قالوا انهم استلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم دیایا انت توبه بکنن توبه را آیا مغفرت لو دی الله تعالی بخشی انشاء علماء فرمانه گوش سلام عرض که اولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سلام عرض که تو انداز یک دستی آدم که بکن جراس تو صدیق اکبر سلام عرض که آدم تو بکن جی فاروق اعظم سلام عرض بکن خدا اگر موقع رسید بکن جی واضح مقابلہ بکن دعا بکن اے اللہ تو فرمائنتا وعدہ کتا کسی اسی طرح ظلم بکن تو بیئے نبی پاک دربارا و منی خدا دربارا توبہ بکن پیغمبر برا آئی مغفرت لوٹی اللہ آئی بکشی اے اللہ ما گناہ زورتا تی دربارا توبہ سیح تگین و تی نبی پاک دربارا حاضرین نگو نحان معاف بکن دعا بکن رسید بکن رسید بکن من ترى الله عز وجل 10,000 صحابي خدمته حاضرية وسلام على الجميع سلام سلام. حضرة عثمان بن نورين بقية هاد دافنة أي خدمة سلام على الجميع شرف الله عز وجل. حضرة فاطمة الزهراء خدمة سلام على الجميع شرف نبيك. حضرة عباس أن رسول الله صلى الله عليه أرض سلام شرف نبيك. حضرة حسن وحضرة إمام باكر وإمام جعفر الصادق وزين العابدين رضي الله عنهم دربار السلام عرض كنا جسرف نسيم وانت سعد مدينة خاك لقد كنا جسرف نسيم امام مالك بن انس رضي الله عنه امام دار الهجرات صالحا مدينة زندگيكو بلي هميشه باشفا ده جشت دون كون جشت سوار النبو قشتی من شرمی خدا دربارا نبی پاک علیه السلام زمین تا آرام فرمائن من سواری سرا خوشتره که اولاق سوار برون نبی علیه السلام فرمائن کسی که مدینه طیبه تا بمیری من قیامت آئی خصوصی شفاعت هر کس که توان مدینه یا بمیرید فرمائن تی مدینه بمیرید که من شفاعت کنم برای شفاروك اعظم دعائك وحميدك اللهم زقني شهادة في سبيلك واجعل قبري في بلد حبيبك اي الله من الشهيدين نصيبك ومن قبرهم في النبي شهرك فاروك اعظم عمر الدعاء ارزو يك شهيدية اي الله من موتا شهيدية موتك يومي بدل قبرها منك بجابك بجي حبيب شهر مدينة بك انت دور وقت حكومت حكومت اسلام خلافت خلافت راشده کفر که مدینه ها جهتا رفته بیرون مدینه تها کافر نی که گناهان جنگ ببی که حضرت عمر مدینه شهید ببی پتا قبری ها همه ببی و حضرت عمر جنا جبه ها رفت نکه مصلحت اسلام خلافه جنگ ایران تها مشوره ای که من رو حضرت علی مرتضی فرمایی که نه کن خطبا وستدر روحا نحن بلاغه خطبه ای فاروق اعظم تو اگر بروی خدا نکرده تو شهید به اسلام نابود بی مسلمان مایوس به آن پشتوانه نبی تو مدینه تا بلند تو قطب و محور قرار بگیر و اسلام آسیاب تی دوره یا بگر و تو چیزا مسلمین تقویت بکن دیگه مرد تجربه کاری برای ایسار و تو وقت باید همه دا سنگره به سنباره بگر مصلحت اجازه ندن که فاروق اعظم به جبهه کفر اسلام برو جنگ بکن. مدینه نشته همه در آرزوی شهادت داری. ای الله من شهادت وسیله همه در فراهم کن. گرچه مدینه محل امنه دارالامانه، ولی من شهیدی هم لوتو مدینه قبر لوتو مدینه دید. هواپیما با نیست نگه هر کجا شهید بدی دو در پدر بیارم که مدینه. ظاهران گوشه که دعای هر دونی شک قبول بود خیلی مشکل است، ناممکن است. یا شهیدی ببی، اگر جنگا برو شهید ببی، روم شهید ببی، ایران شهید ببی، دیگه ملک شهید ببی، وزر یارک نبی و مدینه و شهیدی مشکل است تو کفر اسلام جنگ دبی شهید ببی. و اگر مدینه کب بودا شهید ببی، مدینه قبر نصیب نبی. و اگر مدینه قبری نصیب ببی، برمانه ایشین که همیده شهیدی نصیب ببی، جندر درا ببیری. بله الله عز و جلال قادر هم الوچان وشتا گوشی هر مرادی که بنده ای گواهی شاه و سلطان قادری نقشی وقتی سنسه سنسه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ که مرتب دعای لوچی الله عز و جلال قبول کنه و قبولی فرمانه. هر دعا رضو پورا مستان یک کافر مجوسی لعنتی لعینی دوزو اسرای جنگی مملکت فارس به نام فیروز ابو زولو تو دا مسکم یاری مدینه از حضرت مغیره بن شعبه غلام و ادا فاروق اعظم عارض و خلا بود و هم کدا در موقع نماز فجر و سبا که مؤمن که وافادی اولی وزیفه ایک انجام ده الله در باره دست بلند که الله و اکبر به عبادت در حال نماز و هم در کجا؟ در مصلی محراب رسول الله صلی الله علیه و آله. صحابه فرمان صفا بسته گذان صفای صحابه که به نماز گوشت داده تو آهن جولا گوشت داده که انهم بنیان و مرزون مثل پایه که با رساس این با سر بگوشه آی اساس دیده که مشاهد بگوشت داده در صف جن در صف شانه به شانه بگوشت بزن اللعین رفته پیسرا نزدیکا مصلای اگه مکابه گا تفت تفت تاریخ مکتا چراغ روشن نه و نماز هم تو محله مجاهدی تا جهت بوده جبر اصحاب فرمانه تکبیر بشگ بود اقامت بشگ بود و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صفان راست کو همیشه نزدی که کفات دیما بود و اما همین جو اشکو فرمانتی صفان راست کنی تکبیری گوش الله اکبر تکبیر تحریم گوش نماز یا برا مطالعه حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآت شروع بود که قرآت شروع نبو و یا برا چمالی که دفع درک قتل نیال کالم تگی من طول در حمی خواد ابو دون و حمله کو بواد حکم مبارد رسای ضربه حمدیت جا نابو گا شکر واجه کب و نماز اهمیتا بجا مسلمانان صدر اول توجه به عظمت نماز خلیفت المسلمین جانشین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضربه وارده محراب تحکبتا جای آیه چه کنگا مسلمانه به نماز فکره حضرت عبدالرحمن بن عوفا وقت بیتر که اشاره که حضرت عمر فاروق در حال نماز ادامه دیده به تخصیر حضرت عمر نماز که حلاس بی حضار آب آه خبیث و لعین لوتی فرار بکن در بروت مسلمان و اصطفا و در همی را چو صف محکم بسته که خنجر به دست گیری هر کس یه بیتر ری چرا بکن چارده نفر دیگر آخر ایک صحابی بچی پتو ہے زمستانہ گرم پتو ہے سرد پتو میں آردہ پتو ہے وہ ایسا رہا دور دن تو دستگی دی وقتی گلدی من دستگی رہتا گو چیرہ اس خنجر آوات جا ہوتا پا رہے گم تو سکت کم رہے فاروق آزمہ نماز رہن دے چسکنہ یارن دوگا جو سکنہ میں کاسرہ پکشے کہیں بارے مبادا مسلمانی بے میں قدرہ گرفتار بھی خدا کر بارا بشنک وجہ تھی قاتل ہما مغیرہ بن شعبہ مجلسی غلام از بس خوشحال دیگه شی الله اکبر الله اکبر که به منی خونه مسلمان که دامن نبو که آمد اللہ حضور جلال آرزو چنان پورا کو شهیدی هم دا کجای دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرونا تو اندازہ کتا چیز فاصل ہے با محراب کے حضرت فاروق اعظم خود شهید بودتا گو اولین شهادت محرابی شرف الله عطا کتا شهید محراب سینت منبر و شهید محراب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شهید بودتا حرم شریفہ مسجد نبوی سی محراب شما گنزے ہوئے یکی همین که نبی علیه السلام روزه اقدس نزدیک تره و ستا چکی خدا آی دیمینی مگا دیگه محرابی بالمقابل که امام هم نبوشتی این محراب حضرت عثمان رضی اللہ عنوی امام بوشتی نماز قدیم مسجد حد تمود بوتا که ما قرآن مجیدان کبار دیر و آدگه محراب که مغربی نیمگی آدم دور باب ابو بکر صدیق نیمگا آ محراب سلطان سلیمان عثمانی بستا یوشان محراب حنفی واجه زمان محل نماز همی اولی محراب این که واجه مبارک سرونان نیمگا نزدیکن بین منبر و بین قبرش و همی محراب محراب وسط واجه نماز جانه واجه زمان محراب نبودتا محراب رنده بنده بود آیا که نزانه محراب توکره و نماز نیم واجه محل نماز مصلی همی محراب مردم جنب قبله کشتی راستی بگل محراب راستی ترکی حکومت طوری محراب دیوار بسته که واجه سجده جاها مشم پاد بیدری بی لگت کتمه کنه آهسته زیر دیوار برد زیر بنیاد واجه مبارکی فادامی جاگاهی دن نا اشتاک که ما که سجده کنه می سجده سر واجه مبارکی قدمان جاهی این برابر بارد و همه ستونه محراب راستی نیم اگه همشی مقابل کسی نماز دوانی مصلی رسول الله صلی محل نماز همشی کیشی پشتا واجه زمانه همه مسجد کن تو مصد کسون حنانات واجه به همیشی طرفا گوشت آتا تخد آتا خطبه داتا و نماز آتا دیم به همیشی طور کسا کن تو نماز در محراب رسول الله صلی اللہ تعالی دعا قبول کو شهادت واجه سرونا واجه نماز جاتا در حال نماز در حال نماز شهادت عارضو قبول قبول کو قبول نا و دومی شیخ دعای تو جعل قبری فی برد حبیب کا و نبی شهر تو کا من قبر اب کا نبی پاک شهر دو شهر اطراف نا اگر ادا تو بوتی ہے قبر مبارک بھی پیغمبر شهر تو کا جنت البقیع ہم بوتی ہیں پیغمبر شهر اور یہ بوتی ہے پیغمبر شهر پر اللہ عز وجل کی دعا چنان قبول کو قبر کجا کو حضرت فاروق اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ستار بغل کنارہ کو بے خطر صادقانی صدیقانی راستانی دعای اللہ عز وجل الله عزوجل جلاله بتوفيق الله ما دعاء الزيارة أنا هم وقبوله مستجاب بحر عال إيه شهر سعادة ورود رسيب بوتا مدينة فاتح ها مدينة طيبة يا شهر نبي صلى الله عليه وسلم فرمان جسيك تمام دمري إذا بمري وإي مسجد كما تو نماز كنين نبي فاتح مسجد واجه فرماني حديث صحيح هنا حديث صحيح حدیث صحیح ثابت ہیں فرماتے ہیں نمازی میں نے مسجد برابر ہزار نمازی حاضر و دیگر روایت یہ ابن ماجہ کا یہاں تک یہ نمازی میں نے مسجد 50000 نماز حاضر مسجد یہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ 40 نماز یہ مسجد بوانی بنے گا یہ نماز درمیان بہت مبی سے صبر انامہ بوجے گی سے براءت نامہ براءت من العذاب براءت من النار براءت من النفاق یک تبر انامهی چه عذاب وقتی عذاب این مرد بلی دوره یک تبر انامهی چه منافقی افشی منافقی نه یک تبر انامهی چه آدمی چه تمکی کردیش نه اللہ حضور جاوید صدر کرم ایت براعت نامه یا محمد و ای مسجد پاکی که من تو آیتا ای نمازان کنگی و ای فضیلتی حضرت مروش ای همه زمینه که سهل و سهل تو یتیمه ملک تو آنی جوان جا بوشنگ یا تناش کش واجا که چکوبا لرزه جمعی روچا تشریفی ها اولا که چه مکه تشریفی ها در محله کوبا که مرد مسجد کوبا های اول تشریف ها ادا دو صحابی هستا یکی حضرت کلسوم بن حدام دونی حضرت سعد بن حیثمه رضی اللہ لوگش کنار بکنارتا و ایشان لوگان مروچی یه نقشه مطابقه کبا شما رفته گی کبا مسجد قبله ای نیمگا دری نیمگا من هنو اسکو که دوشته گیش تا من هم موفق نبود تو مروچی که برو انشاءالله باند تو فکر بیرمی من اسکو که همه ساختمانش دیم نیمگا پروشته گیش پروشته گیش هست قبلا اذا ساختمان مدرسه ای هست همین مدرسه ساختمان همین زمین مدرسه چیره همه زمین همه دوی صحابی لود بوده یکی لوگ واجه ها و دیسکونت اختیار کو آدھے کہ صحابی لوگ واجه دیوان جہاں کی ملاقات دیئے ہیں حجرت آباد اللہ واجه تشریف فرمان کہ مسجد قبان نیستا سباہ کے نشت برا الصحابه حتى برا مراقاته انا لك واجه هذه التقى ابو بكر الصديق دفتر ايش كيف ترى تواجه برك حماي صديق اكبر من وقت فيها تھا اشاره کو آقا آئیے من غلام آخر بار بار احتیاج بو مردما متوجه نبودتا صدیق اکبر از تدبیر اختیار کو روش کو بلند بو چادری زد داری بس پتنی کو صدیق کو داشت بالا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرنو حرکت بات جائے کسی چادری داشتا یہ نو کرے آکے نشتا آقا ہمیں دا واجہ تسمیم گئے کہ محسن دبن محسن قبابا سنگ بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکو چار دہر اچھا ہمیں محسن ہمیں محسن ہے کہ مسجد سے سان میں دوک عبادت کرنے وکان اللہ تعالیٰ فرمائے فیہ رجالا یحبون ان یتطہر واللہ یحب المطلح اس یہ حد کے مرد مانے کہ شام پاکی ہے دوست دارا کہ پاک ہو رہا ہے اذا کہ مرد مرونے نماز دکھا دعا بکا اے اللہ حد کتا آیان پاک ہوتا گا مارا ہم پاک ہاں اس طرح نماز بانی مثل لوگا دا نماز بگیری دیئے دور کتا نماز بکن خوبا گویا حج کی عمرے سوال دیئے فاروق اعظم و خلاف کے زمانہ وقتی خوبا ہے رتا چریف کو لان کی بس تو خدمت گزارانی دولا مچ پیش روش لوٹ و جارو بھی چھتا امیر المومنین خلیفت المسلمین افتخار کو مچ بھی جارو بھی چھتا فاشما مروچی مشم نفس اللی مچی تر رو پگا ہاں فرم اللہ بیا بانگو مچی تر رو مچی تر لرد نرو پگا تو پکار گرے گویا صبح کین کاری یعنی مستخدمی نوکری خدمت گزار ما پرما میں چیتا جارو بجا میں خان میں سردار میں ملا میں مولوی میں سید میں رئیس شان خلاف اس میں چیتا جارو شان خلاف ہی نہیں توفیق کسی ای قسمت درود بان بلغنا ولا كماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بجا جارو بجا حضرت فاروق اعظم مسجد بندہ کی وہ چار دہر کے بعد واضح جمعی رو چر رہا تھا کہ مجھے مدینہ شہر آ زہر سیم رسے کم کچ خوبایا یہ دن جمعی نماز سیم رسے اولین جمعی نماز واضح نماز وان درمین را مسجد جمعہ حبود کم کچ دن در خوبایا خیابان کرم از باقی مدان شوار سیر جا سیم وہ پیو کی مسجد کسانی بھی یادگار ہے ہمارا نماز جمعہ یا واضح گا بنام مسجد جمعہ برقی غابی جب مدینہ کے واجہ تشریف یا حضرت سعد بن معاذ سردار قبیلہ انصار حضرت اسعد بن زرارہ اوس خزرج سردارہ غلامان جورا لانکش بستے گا شمشیرش دفتا ہے تا تو عنوان یک خدمتگار نظامی واجہ خوشتر ناکہ دیمار ناکہ میدان کھرانا مدینہ شہرہ کے داخل بتا ہر نیمک مردوں دریا تک واجہ مارا شرف پلے بودی سے جلال آتا کریم یارا واجہ چارک کچھ حرجہ پر ہوں گن لے بھی خوشتر مہاری خوشتر گردن اپنے سے ہوتا بیشتی میں مہار نہ داشتا ہر کچھ آکھ اللہ حضور جلالی ہوا تو بار پر ہوں خوشتر روانہ بو چار صحابہ کجا رو باری کی سعادت کئی نتیجے خوشتر اولین بار رسے ہمیں بوشنگ دور برا سحل و سحیر ہے جو ہن جاہا ہم یہ جاہا کہ میں روچی ممبر مبارک کیے دے مسجد شریف تھا ہم یہ جاہا خوشتر زون کے واجہ ایرنا کا بارے خوشتر چطور کا ہم جو حدارو کی جو کتا بارے دائمی جو کتا پتہ پادی ہے پادن ہے یہ اللہ حضر یہ جو کداران خوشتر پتا چلا چلا وہ اشارے کو جاگہ پر میں نزدیک ہیں جگہ مکار رہی ہمیشہ برتی یہ کفہ کے جاگہ انگیدن ہے خوشتر پادہ پتا ادامی جاتی ہمار روانہ ہو چند قدم دیم ترا حمدہ کے مروچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد مبارک منارہ محمدیین صلی اللہ علیہ وسلم قبل سبز مقابلہ منارہ ہے یہ منارہ وشن منارہ محمدیین اسی یہ بالمقابل مسجد جو بھی مشرقی گوشہ بطرف مغرب بطرف قبلہ اسی یہ بالمقابل اذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہم لوگ یہ ساختمان تھا ساختمان پوشک بود تا برای توسعه حرم هم صار فيش حتى أخوان دي من يشتري عن الجماعة واشتريات حمير لو قد أبو حدث أبو أيوب أنصاري رضي الله عنه هم أي لو قد أبو مشتري واجه توقف کو باری مرکی پا دیئے بچار دینا ایران بھی مشترہ نوید گردن ہیں دور دلیل سبحان اللہ واجہ ایر کا وہ ایبان صلی اللہ رضی اللہ عنہ دار کا واجہ اصاب کی زور کن تو لوگ اب لوگ واجہ داری لوگ وہ ایبان صلی اللہ لوگ ماتیشنے لوگ یہ داری ہے تختی ہے در دو طبقہ یا بالا پانچ تر دو کا پر نہیں حضرت ابو ایوب انصاری عرض کو کہ واجہ تو بالا بنے دما چیرہ نے واجہ فرمائیں کہ نہ شمار تکلیف بھی میں چوک چیرہ ببا میں برزاب و مردم با من ملاقات دیا ہیں بعد سے میں لوگا بیان دوارے دے میں چوک جنین نشتے گا نو بالا دیا ہز گئے دبا من چیرہ دبا حضرت ابو ایوب انصاری عرض کو یا رسول اللہ چطور بھی کہ میں چوک جنین برزاب ہے تو جہلہ دیا ہر چی فریاد کو واجہ قبول نہ کو چیرہ آخر یہ روچی اتفاقی واقعی پیش ہے تو کم بالا دتا ہے یہ کنزگ یہ بوشت آپ رہے حضرت ابو ایوان ساری منظورہ ہر چیز چوک پر جنینہ لباس کو ہر زمانی یک بسترے گندلی حسد تمامی فوراں یاد جنگ کو تنگ آپ ہم شد واجہ سلام رکھا تو یہاں با عرض التماس عدب عرض کو یا رسول اللہ من گشت شرمندہ مکم بالا دشت واجہ قبول فرمائیں ایو اتفاقا تشریف فرما بو شش رو ماہمی منظر تنگ اللہ ضروری ابو ابن سیو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ در بھی منظرہ دنی میں مگا خوف زرا دوبارہ برگرد دی واجہ خدمت یا رسول اللہ دو نفر مصلح گن در سے یا رسول اللہ دو نفر مصلح گن در سے فکر کن که شاید این دشمن هم یهود هم باره یا قریش نفر هم مامور هم که برای دشمنی هم تاگه مسلح بشت هم تاگه برای شام برگردی در دفعه مسلح هم نگم بیم فوراً برگردی یا رسول الله دو نفر مسلح بشت هم الله النبی بیگر یه وقت قبلا اطلاع دیگه و انتا وقتی که انتا بود ایبان ساری پریشانی گم بیم مبارک لبانی سر الله بخند جاری بیتا بس برمانی ابو ایوب اشا دشمن نه یه مسلح هم یکی جبرائیل هم یکی میکائیل هم بشت هم سعادتی اللہ حضر جلالہ عطا فرمائے توری بقعی متحری چونی سعادت چونی شخص چونی میزبان کتوری مہمان ایوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرواز کنچ خوشحالی والی تو افتخار کم افتخار سعادت و والی ہم افتخار امروز شاہ مهمان شد است ما را جبریل با ملائک دربان شد است ما را او ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فارسیان و چوبی منظر دربانی کی انجام دے گے جبریل میکائیل علیہ السلام و بعد انجام دیں گے زبان نے مهمان دوری مهمان تشریف فرمائے شاہ شاہان امام پیامبران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از چشمہ واضح لول حجرہ بندگی ہوئی براحمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیسر حضرت بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واضح حسان کو تغیبی بخریج برائے وفات الرحان مکہ مکرمیات بی بی عائشہ صدیقہ نکاح کو تگا تو انگار آروس نبت تگا تھا مدینہ طیبہ آروس واجہ دواریاں تو لوگ بندگ بو ورنہ پر رہ داکھ بیبیان چھ مکہ دیارا واضح شش ماہ حضرت ابو ایوب انصاری لوگ واجہ حویل کو وہ تو لوگ تحصیل ہو و ای زمین مسجد ہے نما بوشنگ ہے واجہ تقنیم کے مسجد ہے یک مقدار کافرانی قبر ہمیں دور برا حضرت یک مقدار جہلہ کو کل حد تک ہور آپا داشتے گا تو دور کو تک سیاہ گشتے ہیں واجہ لوٹائیں یتیمانی کفیل صحابیہ اس زمینہ بہا بکنے صحابیہ لوٹائیں تا سہل و سہر یتیمتا ہے کسانتا ہماری زیرہ کو ہوشیارتا ہے عرضش کو یا رسول اللہ ما دعوت طلبانا و رضات قلبی زمینہ بدون قیمت حاضری ما گزار کرنے تھی خدمتی دیں واجہ فرمائیں نا چمہ زمین مفت من نظر قیمتی بھی دیں خیال کنی پیغمبر علیہ السلام اللہ نبی خزانہ جم کتا گا زر جم کتا گا قیمت حد تک زر پرداخت گا بلے پیغمبر زر گونہ تکو بلے وہ تھی کیسے گا نہ تھا کئی کیسے گا تھا زر ابو بکر صدیق رضی اللہ ہجرتی کو چھ مکہ مکرمہ یا یہ وحدی منزلہ 40,000 حد تک حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمانی رضی اللہ عنہ میں نے پتا کہ ہجرت کو پیتی نابینا یا تیرت ما تی تیرت ما دختر و چک و زهگ کسانین و گوندین و بیتر پرست ماری ویلده هیچی یک درهمی دانگی به خاطر ما گیر نکو پهدی دور مجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلکی احتیاج بی واجه دکان درد بارا من چک بگورت نیبه برکتا زبانینا واجه من پیت کو واجه کمر ابو بهجرت را من پیت ایروک انگه مسلمان نه ابو کحافا مده مسلمان پریشانه یه حد گیر مرده بیچوکان یه پت مزارو شما رو بدبخت مانگه پچی پیرو بشتی مزارو یه عشق محبتی کشی اگو یه پیغمبر ها ایشی از زر به شما نشته مزارو برته گنی و ما هم معلومه تی زری برته گنی ما چاره گیر مرد پریشانه چی کار کنی بشتی همه جا که پتا زری گرکو تگتا مرده پتنی گیج گیا پتنی دو کن یا تنکیم گیرون که همده زر انشبیه پوچیو سرداتا پیرو که دستا یا مگه پیرو می بهر اشتا می پتا اشان تا دستا یر کنم می بهر هستا دست بگیجا خوشحال بگیجا ها ها شر بگیجا شر بگیجا بگیجا اشتا چون آرام کنم حالا که چیزی می استقرار کنم صدیق کیسه که زر ماه تا نبی علیه السلام صدیق زر کیسه که زر ودی زر حساب کتا یه دیمانی با قیمت کنی قیمت مقرر بود زر که صدیق اکبر چیه با در حسن کنی نبتر زر واجه فرمایی که مشرکانی قبرانا کشید چه دا جسدانا خدانا ریزدگینانا کشید هم دل جهه بوده از زمین که بتا قیامت گو عرش ام پلا بو اگیگه بوده مشرک نجسی حد نباد کل بودی ای خاک وی کلان واجه فرمایی بارش دی دستور ده همده هشت دی صحابه کرام هشت کشید نبی علیه السلام واد هشت کشید یا و اولین خشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ایم بودی خشت که واجه ایر کو مسجد سنگ بنیاد فرمانید که ابو بکر کجا ہے ابو بکر حاضر بود دومی خشت ابو بکر صدیق بود دومی خشت عمر فاروق آئی بود یہ پر دی مسجد بود آرو چی مسجد ستونانی بدل مچی کن تا سر برا سقفی مسجد مچی لوت تا سایبانی ها فرمانید که عریشون که عریش موسا ایک سایبانی مثل حضرت موسا سایبانی خور که گورد آف رید چکی تا زمین چیرا هیچ رید حتی نیستا چک دیگو مسلمان ها سجده کو چک دیگو لگتا پیشا آخر ایر چه صحابیان رفتا سنگ ریزه و ریک شیاد واجه ایر ریکا اجازه ده یاری چیر گیجی بهتره اگه چک خور بگاری چک دیگو نبی بزگل نبی واجه پسند تا برو مست چیر ریک چیر ای تجملات ظاهری رندگی نه آرو چی مسجد آرو ده نبی علیہ السلام تی لوگ تیپتن گلے گتن دار و گلو تن یک اتاقی ہے دبی نیمگا ہم یہ سایبان تورا دن چیز کی داتے گا نماز و تحجد ایک واجہ پاجی عائشہ صدیقہ لوگا بی بی فرمانی من دیما واپتے گا تو من بات دراجتا واجہ نماز ہو من دیما دراجتا واپتے گا جاگا تن گا وقتی واجہ من چارے پی سجدہ ہے من پات جمع کتا واجہ سجدہ ایک سر چیز کو پات دراجتا کاش که آل روغا واجهه به همه شکل مروچی به من دینه بقایا آثارش ای امتی که مروچی چنار به دنیا سروت و مال و دولت هم تمورات من همی که سرگرمه که نمازی فراموش جماعت نرسی نماز نرسی کجا بوده که دکان بوده کجا بوده که کشاورزی بوده کجا بوده که فلان کارنده بوده بخاطر چی؟ شدی که سنت رمکه که؟ نه آبارتمانی جهل بستر دیده در ریپنارک آبارتمان دری بکاره که چی بستر نیه نه آلاترین بزمی در کاره بلندترین تخت و بلنگی در کاره بهترین آرایش و انتظامی در کاره کاش که نبی پاک منظر به کسی دینا این مدر کلم از او یکم که غیره سیوش بود یه ذری به فکر دین بود نهر آر وقت نگیرو آخر نتیجه گیری کنو خلاصه کنو کجا چیز تشریف کنو بی وقت کجا هم نست اهد عرفت شهده و زیارت هیس جستن که بود که قلب وقتی شهده پی چی ده آرام کنه این مدینه تیگه بین اندوگ بود تگه پی چی حضرت حمزه قبر بود به خاطر چیشان به خاک خون وابتگه تا مروز شان یک متاع گران بها گوهر قیمتی رند تلاش شو هذا بود تگ یک بود شهید بود یک لاش بود کمتا یک لاش آرمینیه یک یک قسطنطنیه یک یک مشرق یک یک مغرب اسلام پرچمش به دست گرفته برای تبلیغ دین ماموریتش بود کافران دیما خنجران دیما سینه سفر کوتا حضرت حمزه پوز گور راینتا گوش گور راینتا سینه چاخ دانتا جگر در گراینتا و بود امر شارا علی تکبیر الله اکبر اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد یان سران مدنی زندہ باد در وقت کی زمین زیارت اللہ موفق کو تگین در مقابل این نعمتات تعهد با استفاده موجود ها ما تو کعبه تواف کتا ما تو عرفات رفتگی ما تو منا رفتگی شیطان شیطان راج بکتا سیر بتا شیطان راج بکتا نکتا اللہ دربارا چی گناہان عرفات توبہ کتا کوئی حتی چکار کتا منا مزدرف و عرفات توبہ را شیطان راج بکتا سامی گتا شیطان چی؟ دست بود یک شب مر خلیل الله بخواب دید امر حق که قربان گلشتاب باب تا استی که الله عزوجل جلاله امر که ما قربانی بدیم سباه صد خوشتی قربان یکی شفا فدا گندی که همه دستور قربانی میده فدا سر خوشتر میشه یه دیشه فدا گندی چی جریان چیه؟ ای قربانی قربانی عادیه که من قربانی داتا شعره ایدی که قربانی فرزند قربانی گا بده نه که خوشترانی گا ما فمی عید قربانی گا یا حجر دم شکر جگا چاریم واره کجا پاس لیتر لاغرتر بی قیمت عرضیش کامتر بی بی تر ایدتا گلینه دوری کنی نه برو مار آگه چوکاری قربانی که منشا دستور برستی نوچ توری مو برای اللہ خلیل او دا آس تحت کوب بکا جبرائیل نزدی کیه که خلیل اللہ بگرونه آس کپه نمروده بشی اللہ تعالی دستور داتا که برای بشی بادی حتی بش اما ایلا که فلا برو نی احتیاج نی بش از چه خدا تعالی تقاضا بکا بلور فریاد بکا که من نجات بده تا دستور بدن که ما تر کمک کنی یا تر نجات بدن علم علمه بحالی یکفی ان سؤالی او کما زن نگین دگین وقت من پر یاد بکنو گین دگین که من آسنی مگر رہا گون چه من جنی کا شکو گا ویر و دیف آسش رہا گون وقت نتر ریمی منا ورا بزان آئی رضا ہمیشه که من بسو چونگر من کہوں که من بسو من مدو چون من ہمیں جاتو کتے آئی که پسند دکن من سو چگا بعد از خرید اللہ حضرات موتو هذا ازرائیلیه مش اجازه بده که روح قبض کنه حدیثات فرشتان روح بی اجازه از اسرائیل قبض بده نگا اجازه شما ادب بده اگه تو موت وقت روح دیگه رو تو قبض کنه اجازه این کی قبض کنه مش من تو نه میرو نه روح سائل گفتش اگر هستی خلیل بر خلیل خیشتن کن جان سبیل آن یکی اعتراض کن تو اجاز تی خلیلی و چی بو تو میرا گا رضا نه تو سوی خلیلی اگر تو خلیل اللہ بر خلیل دوست بسی دوست لقا بطن دیگر زودتر رو سائل گفتش اگر هستی خلیل بر خلیل خیش تن کن جان سبیل فرمانی که ای اعتراض کنو من جان چمتی دوستا دوستر نه آی ملاقاتا من روگردان نه هون من چه ازرائیل روگردانو ازرائیل چی کار داری که من روگردان قبل منی که در میان آتش نمرود جبریل پا در میان یا بین و تو بین و تیز خليل بين ود الرب جوارا ونداش ود مرجل هذا أهم إسرائيل فالبين ود درمياني يبيت بيننا من منتظرك آواز مستقيم فرمان بدا من روحه وشي او خليل ود روحه بيار بدا منا يا خليلك فرمان يا سباه حاضره وشي وشي حاضره اسماعیل گما امراه بکن من رایی متفریح کرده بیابان از گشت جنه سیل جنه و تواد هم جانی شد بهترو که پوچی حب گره بده چند مسلم مگی کن آماده ای کن که ما به تفریح رویم در که بیابان یو حاجره آماده ای کن سرزندی که دوازدن دالا رسته نوکی تمام در سنی رسته که پیدی پدره پدری که هم پدا یه فرزند به چند سالگی رسته به 80 سالگی و فرزند به سن رسته که نوکی قدرتی حاصل بسته که گفیر فتا کمک بکن تشریک مسایی بکن آسی آفی داری دست ما دی آماده کنسم به هینی گفت روانه منای طرف قربانگاه مامورت که منال تا قربانگاه شیطان این منظره کردی بیست که چار بکن که الله بنده خلیل با این فداکاری و فرزند در راه خدا قربان شیطان وجود آتش گیری یه چاری تک راه نیست خلیل نیمگا کتی نیم دا لد تو چیزی بی با حجره جنینی همیشی وادار کرن رد دیم بلکه همی دست دامون میتی مردم میدی یه به عنوان یک پیر مردی شمیدی مهربانی بزده که کمتا حجره ابراهیم کوئن رفته اسماعیل کوئن رفته گو پیت امراهیم چون که رفته؟ رفته که تفریه کنن گردن داری چنن ساهی چنن همیشه که داره که ساده در بار زندگی چون که دار مجید مش ابراهیم ما برده که جو که سره بوری اوه خاجره اوشی عجب احمد که مرده که یه تو مش آب بتیم تو که سره بوری سره نبوری تو زن نظام ابراهیم پا خدای و تی خدای فرمانه چطو آماده ای آب معتقده که من خدای گوشته بکشی دیوادی برا خلیل الله جنین جواب دادن که تو پیغمبر جنین در بلا هست وشی مرد هر کسی وزانه بلا اگر واقعا اگر راستی که الله دستور داتا چوک سر ببوری وزیفه ایتی که سر ببوری ای الله می جنینان همچی توفیق بده که حضرت حاضره دنزان فاد خاکانی ای دوکرانی ای دربار سگانی فاد خاکان برابر چونی مقبولین مولدی که آیی همه جهگ و تچک صفا و مروه خدایا تو پسنده که تا آیی رنگ تا مروچی اگر نبی حتی هم گوشتی که جب بتش که بری مولد تچک اگر ولی حتی هم گوشتی که جب بتش اگر نه تچک برسی بزن حد تا صفا مروه شایسته نه من دروا نبی هم جهگ امام الانبیاء هم میدان بودی بجی که حضرت حاجرا میدان بودی میلین از در انسان و مقبول کبی ای کردار تو مقبول به الله شیطان چه دام مایوس بی چاری دیگر هنی کجا برو میدان کنم شو بای من بهندو نب حضرت خلیل ابراهیم چوکا قربانی بکن خدای امتحان چوکا در بیه کام نمره حاصل بکن میدان کنم که سر راه سر بند بیه حضرت ابراهیم نرسته منای حد دا حمیدیم همی دا که جمره جای جمره اکبه مدن شیطان یا در دک چی بوده این ایماده می کنه نزدیک تهن حکومت برده برام همی دک که تو که یه وطا گجینی گواد کن چیزی دیه هیکلی بی پاکین دک که برده راه دیری بنده دن راه هیچ نیاده ایک بار وقت نگا وہ حضرت ابراہیم ہزار کاٹوان وقت نگا یہ تو ایک دیے ہی ہم دسیا ہسن یہ دات کا پورا پورا گری تو آزمان کا زمین چپ پورا دات پور رہے ہیں اللہ نے دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادارہ سچ ہے اگر یہ دات جب تک پاس سے بھی یہ چیز ہے یہ کی رائے کو ہر چاری دیما دے رہنے دیما رہا ہوگا وہ حضرت مولا دیما بری بابا زمانہ میں کہ فرمان رہے ایران بھی کوئی پاس کجا برو بال کرنے پرواز کرو زمین چہرہ سوراخ میں منتظر باش تا جبریل امینیه عرض کنم شی حب سنگ بزور بجن میشه بسم الله بسم الله همه هفته سنگان یادگاره حضرت خیلی الله حب سنگ جسته گن جن تشن یه جسته یا کسی بینا فورا تر راحت در حد راحت بچ بیزن خلیل ادامه در راز دیما دیما کرو روز شیطان همه درمیانی ستون جاگه هست درمیانی شیطانی گوشی شما حمود رو گوشی مدر فور رو گم حضرت خیر الله بدل حق سنگ بزور جن رو دوباره اوپاری نرو شیطان آرام نگیری رو نو همه آخری شیطان اولی شیطان جاگر جمعه صغرای اولا جا او دفعه راه بد حدث الله عليه وسلم فلا حفظ أن يجعل حدوث نجد ذا قوزي بمن حرى مسجد خيفة هما بيمتر مسجدها بيادقار من حرى كرش من حرى إبراهيم عليه السلام هما جاها ودهلة إسماعيل بزن الله الله الله تدامي في المردين بعد 80 سال نور چشمی رسته دوازده سال سنی بوده گفت یاری و همکاری و مددکاری زمانی رسته عالم کائنات نظاره چاری که یه پدر و فرزند است چست بگن چه دوست فرد دولت سره بزنه دست بادان بندی گوشش که سوار سام جست کن انتر دست بادان چه بنده وشی بلکی انتقان وره وشی الله گوشتا من کشک بابا من انتقان وره نلو چی بنده فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ خالد ذو الجلال ان نقشه کشی قرآن مجید تا وقتی که من یه دوی بنده برجست و برگزیده این منی فرمان خود من دیما مقابله سر تسلیمش خم کو هر دون تسلیم بود تا و ابراهیم علیه الصلاه و السلام و دین نور دیده به دستان و گفت مثل گوز بند زمین ارکو کار دی جنیام کشید اسماعیل علیه السلام گلوی سرا آیه مبارکی خنجره سرا نازنین نازکی خنجری ارکو یک قابل تصوری مرحله ایش یه نقشه قابل برداشتی نقشه ایش پدر دیر مردی پدر بعد از آرزوهاش دال سالگی ها فرزندی دیگه بودتا که الان 12 سال سنی رسته به کمال و جمال و دیم اگر قدم یرکنه گی به دستان و دیگری زمین سرا مثل گوسفن دوردن کار ده با ای گوت فرینی کشیتی ای گوت سرا سبحان الله که امتحان عجیبی مرحله ایش ابراهیم علیه السلام کار چا کشگ فرزند خنجره و گرو و گردن سرا ای خلقوم سرا و در زمین به تکان درید آسمان ذره ذره به فریاد دریاین جبریل به فریاد درید میکائیل به فریاد درید اسرافیل به فریاد درید عالم ملکوت تکانوار فرشتیان بی وجود به لرزه درید ملائک هم ملائک اعلی الله ذو الجلال دربارا در به سجود دوردن به تضرع فریاد دریاین که ای رب جلیل ای خداوند عظیم شان ابراهیم پیر مودا اس بیتی مودانی سر رحم و کرم بفرما کائنات به تحیر درید یه نقشه عجیبی خالق کائنات جل مجده مشیت و حکمت تقاضا جه ابراهیم و آیه فرزند نازنین بارین چین اللہ عزل جلال چیلو چی تمامی که عالم ملک ملکوت به فریاد تضرع درید خالق کائنات دیما فرشت از زانوب زمین جنن ملائک سر به سجود بند ای رب جلیل خداوند عظیم شان ابراهیم خلیل الله پیر مردی سر رحم و کرم بکن ملائکه دعا مستجاب بید فلما اسلم و تله للجبین وقتی که تسلیم بند پدر و پسر الله ذوالجلال فرمان دیما و ابراهیم علیه السلام فرزند و دیگه به زمین دارده حضرت اسماعیل عرض کن گوشی پدر جان صبر کن یک لحظه ای گوشی چیه گوشی دیر بین این رب مبادا چه من نارضایی بی گوشی دیر مکن دیر نبی ولی تو منا که زبه کنه بعد منا کفن کنه کفن چه کجا یاره ایم لباس قبل از اشی که نجس ببن بمینی خون آلوده بن بیا چه منی کنیسا چه منی بدنا در بکن که وقتی که منا زبه کنه بعد منا کفن کنه خیر علیه السلام آیه کمیس دریاری دوباره به زمین دوردن و آیه دین به چهر دوردن که مبادا ای چهره من بگیم تو بدری بسری ترحم غلبه بکن رب حکم اجرا تا تاخیر بیبی تو اللہ عزیز جلال ناراض بی و تله للجبین وقتی که آیه به پیشانی که سرا به زمین دوردن سرنگون دوردن تا ای مودان گیری تو کار جابه ای گردن سر دوردن هرچی کار چکشی کارش گردن نبرد خریر خدا علیه السلام کار جزوری سنگ سرا کشی تیزی کن دوباره بار تیچاری نبوری غضب تهای ای دفعه کار چا به سنگ سر جن سنگ کب بدین کار چه لعنت سر بشتن سنگا تکه کنه سختین سنگا برتن کنه وری منی فرزند نازنی نازکین گردن برلگ نبی منی رب مبادا ناراض بی چی تاخیرا الان که حکمت شیخ آنگو فیصل آلام منقلب بودتگا فیصل ازنا تلیر کی حقیقا امتحان نمره دیگ بودتگا امتحان تا خریب الله کامیاب بودتگا فلما اسلما و تلهو للجبین و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا در همی حال ندایا که ای ابراهیم کار جد چسکا اسماعیلا پادکان که تو امتحان تا کامیاب بودتگا توتی وعدا پورا بودتگا وفديناه بذبح عظيم وعظيمين يك ذبح الله تعالى فرماني ما اسماعيل كديادا يك وران دي جنتي بهشتي ملائكه يا تهريدا كي كار جايشي گل در بكش بار پوری دیا وران رضا به کوئی دران کرے یہ ہمہ سنت ہے کہ ہر جمعہ آتا ہر سال حجاج اجرائے حدیث آتا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح کرے گوتے تا قیامت بعد امت او کی فرزندان ذبح کرتے منائے تو کئی امتحان کرے بجا ہما جائی کہ شیطان یہ حدا یاد و خلیل خدای سائی کو تگت چا قربانی دے گا و تی جان در راہ خدا معنی ببین تا قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول ہے ہما قدمگاہ شیطان راجم بکا رجتا سنگسار چی شیطان قدمگاہ سنگسار بکا تو دا برگردی شیطانی کردار بکا یہ سر مردمی کشتا مردم کشی یہ سر رباہی وارتا رباہ با یہ سر دروگی بستا انگل دروگی بندی یہ سر بدکاری کتا انگل بدکاری بکا یہ سر دروگی بستا انگل دروگی بندی نا اگر حج مقبول ہے توبہ مقبول ہے اگر قصدان خدا رفتا در قصر و شیطان قدمگاہ سنگ جتا اے اللہ شیطانی کے معنی ادفداکاری در راہ تو بلتا در یہ نقطہ ہزاران سال قابل مروچ میں سنگ ساری کرو من دست کی سنگ سار کرنا اے اللہ من قلب دست شیطان تمام اخلاف آمال و عقیدہ سنگ سار کرنگا و عظیم بباد من کی شیطانی گرداران سنگ سار رد بکنو لعنت کرو آنو لعنت مشکل نزدیک آنو شیطان سنگ جنگ مانا ہمشین ہے نا ہاں اتطور کریں ماتون اس کے قارے مزرگ فرمانی لا تکن من من یلعن الابلیس فی العلانیہ و یوالیہ فی السر چنانیہ مبوق شیطان بداب لانت کرنے تو در پردار رکی کبرا ہوں دیکھتے ماتون اوڈا آکار پتا ہدای حتکی روز پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیواتا اخود داتا اوڈا روگی بقیہ وشتگی شہدائی حر ریا صحابہ رسول علیہ السلام ایمان با عظمت دیما اشتا تا اہد دے گئے او دا سید شہدہ حضرت حمزے تکا تکا جسد مبارک دیما زندہ خاک چیر آرام کرنے گئے شہدہ اہد دیما اشتا دے ما تی گوشان نشکو او دا کی رفت گئتے اگر نا حضرت حمزے روح مبارک آواز دے گا شہدہ اہد میگتی غیرتا تکان دے گا تاکہ مسلمان با غیرت اگر ذرہی غیرت ایمان دارے بچار پہ حال من توجہ کن کہ چرا من ادا آرام کرنے چرا گوش برگ بود، چرا بینی برگ بود، چرا شکم بارا کنگ بود، چرا منی جگر هند دنسانانی در میانه جاید بودن، جاید کنگ بود. هفتاد داماد عروس کل بود که فهمت چی دامون احد تا آرام فرما بودی دا قربانی دیگ بود تکا تکا کنگ بود. لتکون کلمت الله یا تا بالای حرف خدا، تا بالای دستور و حکم خدا هیچ تابوت فرعون یه دیگر حکم دنیا تنید قانون قانون خدا ببین فرمان فرمان خدا ببین سنت سنت محمد مصطفی ببین حالا من تو شو نکنی با این همه که برگردی چوک که سور کبیم کشی برای شاعر بربر دوله کن شو نکنی مراد منی جست نکن محمد مصطفی علیه السلام بودی مراد همین پی پورا کن قرص بھی بروش بیارے لک راہی لیانا بدتانا باتی ایانا رسمانا و تگانا برچنش رسم پیغمبرہ کتا ہے نا بل مردم کھلا گرا نا قوم راج مردم ملامتا مردم در جان لگ پیغمبر ملامتا پرواہ نہیں بل مردم ملامت مکنا اللہ مزامتا پرواہ نہ داری مردم ملامت نماز وقت رسی ہاں وجہ میں آتا کہ حجاب مسید تھا مہمان دوستے دیر گئے یہاں تا دیوانا بودتا کہ نا مشکول بودتا کیوں کہ مہمان خاطرداری مہمان خاطرداری لوٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطرداری لازم نہیں اسلام تکه تکه ببین، قرآن معاذ الله پاره پاره ببین، شعائر الهی اهانت ببین، مساجد توحید ببین، کفر دنیا تا قلبا بکن. ولی من اینگه تی آرام و آسایش تا فرق میهد. حضرت حمزه تکه تکه ببین مروان، ای شکم پاره ببین، ای گوش و بینی برنگ ببند. ولی من اینگه تی دیما گرمی وات ملکی تو ما تو چلو اگر سرت ساگا بیرون در میان این گرمی وات هم بما تو مکنش. یه تمام مجدانی تعهدن. چیه تعهدن؟ چلا که برگردیم نهی کنی حتی محدود دین دردان، دین غما، اسلام فکرا، اسلام خیالا، همه خیالی که پیامبر اکرم علیه السلام، همه فکری که خلیل الله علیه السلام، همه فداکاری که اسماعیل علیه السلام میگه، همه جان نثاری که حضرت حمزه رضی الله عنه میگه، صحابه رسول صلی الله علیه وسلم میگه، همه دین خدمت شوق پیغمبر علیه السلام، یار غریب صدیق اکبر میگه، فاروق اعظم شوق شهادت، حضرت عثمان زنورین شوق شهادت، حضرت علی مرتضی شجاعت، آیه و طلب شهادت به خاطر اسلام. اگر این چیزانی بوی شمه گماتو بعد از این حجا، بعد از این زیارتا گندک بو ملکا رفتی تا سه روز بعد، ده روز بعد، ماهی بعد، سالی بعد، عمر زندگی تا برا امیدوار ببین که این توافان قبول بود، این گریوگا عرفات قبول بود، این شیطان سنگ جنگا به حق جنگ بود، شیطان برابر می توتلا جتا بود. برا بزانی که من سلامان جواب رسته نبی پاک علیه السلام در بارا و حضرت وزر صدیق عمر خالد حضرت سید الشهدا حضرت حمزه در بود. اذا حج مقبول مبروره، اگر پابند نماز بود، اگر ما چاره که ما کلمه توحید دین اهمیت چه بیتره گشتره، مقصد عظمت گشتره، علم قدر گشتره، قرآن عزت گشتره، دنیای محبت کمتره، دین محبت گشتره، دین فکر گشتره، اسلام قانون پیاده بود فکر گشتره، شوق شهادت گشتره، اسلامی شجاعت گشتره، در راه خدا سخاوت جذبه گشتره. اگر نه ولا سمح الله معاذ الله، اللهم یاری هدولا ولا ما شارع انگه همه حب دنیا که بیستره این سفره هسته انگه ها گیشته بوده، همه شوق گناه که بیسته هسته انگه گیشتره، همه بخل که بیسته هسته انگه هسته انگه گیشتره، همه ترس از شهادت که بیسته هسته انگه هسته، همه بزرگی که بیسته هسته دین راحت دو که انگه هسته، همه مشکت دوری که پیسه هست انگه دوره، علم و عالم ہے کہ قرآن دوری همه پیسه ریگه انگه هست سے اضافه بودتا دورا به حال وقت اگر این چیز شئی ماتن بدار گیا تنها بیشی کشی بوشی حاجی آغا تو خوشحال ببین مر بیشی ورشنه دیگه استلفار بگیم. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه بصره اولیاء کامل آیه دفتها حضرت ام سلمه رضی الله عنه پستان شیر رفت پیغمبر دوازی ارشاد فرمانی که امت عظیمی اولیای فرمانی که حج مبرور نشانی حاجی تا همیشه که چه حج که برگردی چه دنیا آیه محبت دنیا کمتر ببین محبت آخرت گشت، آیه توجه چه دنیا کمتر ببین توجهی به آخرت گشت، این حج مبرور نشانی الله عزوجلال که نشانی ما را انتاب بهرحال مایده خاتمه کنم که صعب کنی که بعد از مسافرتا همین تعهدی که بشه تو ماشاءالله الحمدلله پابندی به موقع باز بیا که نماز حرم برسی، ها به موقع تهجد بانی، به موقع با جماعت برسی، به موقع تو وظایف انجام بدی، دعا بکنی الله هم پیغمبر درباره جدایی بیخر همی آرزو بکنی ای الله یه پابندی بگی تعهدات و انجامی که وظایفا یه همت و همیشه تا زندگی چه مصال مکنی بعد از چی همی تهجد گذاری شرف مار نصیب قبل از اذان مسجد حاضری و از نصیب بگن جماعت پابندی نصیب بگن به تمام تعهدات انسانی و ایمانی و اسلامی ما را پایبند و حمد را اتقاضا قبل از چیک جدا بود این فرصت باقی مانده غنیمت بود این شرفا غنیمت بود بارگاه رسالت هر وقت موقع از اسلام دعا بکن اتقاضا بکن به وقتی که جدایی روچیه فراق روچیه چیه بقعه متحره آن لحظه ناگوار رسید که مردم الله نبی درباره الودایی سلام عرض بکنه جدا بودی آداب همیشه که دوباره مسجد شریف وارد ببی درکت نماز هر کجا فرصت رسید بوانی تحییت المسجد برو به بارگاه سلطان الانبیاء امام المرسلین گوشتی سلام عرض بکنه بعد السلام عرض بکنه الوداع یا رسول الله الفراق اللهم لا تجلو آخر عهدي أن نبيك وأن حرمه وأن مسره أي الله إيمني سفر أبدا آخر سفر مكتي إي مسجد أسيود النبي دربارة وأجر آخر سفر كتا إيمان الزاد الفشق أقوم أحضره وباستي بحشش مقريان با قلب دريان خدای نبی و آی هر دو وزیرا رخصت بکن جدا ببی و اگر قلب تا ای وقتی درد و بی جدایی ناراحتی احساس رو در حالی که بیتی جنب فرزند نیمگ رو بیتی ملک و وطن رو بله آی قلب پر درد رو را احساس بکن امیدوار بگی بزن زیارت قبول بکن آی قلب تا ناراحت الله عز و جلال جل علا شانهو قبل از جدایی ما را بوتی عظمت بود النبی پاک طفیل نیکانی فهرست ولی طفیل جماعت خدا خدا قبل از شکل ما چه جدا ببین چه هر آلودگی آلاش ما را پاک ما را نسبت خالص امتی بوگه با امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میر روحانیت ناچیز اللہ تعالی با ایر مقدسی روحانیتانی که در ایر زمین آرام فرمایا یک ادنای نسبتی اطابق برا میں نجات خالی مقبولانی جماعت ده مارا داخل بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة على أن أوصلتنا من بلادنا وتحررتنا للبر والبحر وأوصلتنا بالسلامة والعافية بمنك وفضلك وكرمك على أن وصلتنا إلى حرمك وحرم رسولك فاللهم إنا نسألك بجلال وجهك ونور عزمتك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك العزيز العازم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم أن كما شرفتنا بزيارة حرم رسولك صلى الله عليه وسلم نسألك أن تجعلنا من عبادك المقبولين من الوحد المتقبلين من الغضر المحجلين من عبادك الصالحين من الذين أنعمت عليهم تجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن تحشرنا في زمرة عبادك الصالحين نسألك أن لا تجعله آخر عهدنا بحرمك وحرم حبيبك صلى الله عليه وسلم وبروزتي وحرمه يا رب العالمين أي الله مئي آمدنا مئي حاضر يا ناسيزي وتبارك وحدها وتحبيب دربارا شرف قبول عطاب أي الله قبل هذا الشيء ما شيء بوقع متحر جدا ببين مرة تحر قناه على شعار ذوي فاق أي الله مئي أخلاقا بأخلاق السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم عادات وأدوار بعادات أدوار إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم أي اللهم قلوب بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر آل ذكي أباد أي اللهم قلوب بأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم متخلق معمور أباد أي الله هوا نسبة إيماني قطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائي شمي مارا أصحاب الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله محبة أبو بكر وعمر وعثمان علي رضوان الله لمجمعين محبة أهل بيت رسول الله محبة أزواج رسول الله محبة أصحاب رسول الله يا الله دنيا تهوت النبي حرام كنت النبي حرام نبی قبر زیارت هنج کمارت نصیب کده بارها بار دیگه هر سال مارا نصیب وقتی امتا و حبیب پاک زیارت مارا به جشم سر نصیب بکن ای اصحاب زیارت مارا نصیب بکن نبی حوض توفر با این درست مبارکه بیارا مارا عذاب بکن اللہ ای جماعت تها ای پرچم جیرا مارا محشور بکن اللہ ای شفاعت مارا نصیب بکن اللہ جزر رسوائی ها دنیا و آخرت مارا تمام امتا محفوظ بکن ای اللہ مارا سکرات سختی برای ما آسان بکن قبر مرحله برای ما آسان بکن عذاب القبر هر شر و فتنه و مصیبتی که تمام اولیاء الصلاح محفوظ داشته در این مقام مرا محفوظ بدار ای الله این فتنه یا نار این شکن بکن بارک فتنه فتن و حوادث آخر زمان محفوظ بدار ای الله بارها بار مرا هر شر و بیت زیارت نبی پاک دربارا شرف حضور اللہ تمام آرزو مہدارا نصیب بکا اللہ میں اولادا زنانا فرزندانا فتم ماتانا قوم خیسانا حمد صاحبانا نسل اولادا اے اللہ صالح بکانا اللہ میں نسل اولادا تا قیامت صالح بکانا فاسق و فاجر میں نسل دا میلا بکانا اللہ قرآن سنت شیدہ و عاشق میں نسل اولادا بکانا خدمت دین توفیق مرا صاحب بکانا اللہ بھی تو باو تعخدا دیکی دمہ کو تک مرا پابندی تا قیامت اللہ شیطان دستا چما کتا بکانا دشمنان دین دنیا ظاهر باطن دست شما کوتاه بکنه الله کسی که آیه دست بودی به من ناموسا به من دینا به من ایمانا به من اسلام دراز بی آیه دست شما دست کوتاه بکنه الله چشمی که به اسلام طرف بلند بتا آیه فور بکنه اسلام خلاف بلند بتا آیه فور بکنه یا دشمنان اسلام یا حداد بله یا نابودش بکنه الله امت تمام فاسق فاجر